Zew się budzi. Festiwal, gdzie spotykają się legendy i nowe odkrycia. 27-29 czerwca. Cisna. 3 dni koncertów, natury i atmosfery, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety i szczegóły na zewsiebudzi.pl. Organizatorem wydarzenia jest Zew for Men. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 3 serie rakiet w kierunku izraelskiego terytorium poleciały ze strony Iranu. W ataku rannych zostało około 40 osób. Podtrzymano decyzję o areszcie dla Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Parada Równości przejdzie dzisiaj przez Warszawę. Za chwilę o utrudnieniach dla kierowców. Iran w odwecie zaatakował Izrael. Irańska armia wystrzeliła 3 serie rakiet w kierunku izraelskiego terytorium. Eksplozje słychać było w Jerozolimie i Tel Awiwie. Według izraelskiego dziennika Haaretz co najmniej 40 osób zostało rannych, a 2 z nich są w stanie krytycznym. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z rakietami spadającymi na izraelską stolicę. Poinformowano też o pociskach, które uderzyły w Tel Awiw. Wcześniej Izrael wezwał swoich obywateli, by udali się do schronów. Iran zestrzelił z kolei 2 izraelskie myśliwce. Wcześniej Izrael poinformował o zaatakowaniu ponad 200 celów w Iranie, w tym obiektów wzbogacenia uranu. Zdaniem profesora Przemysława Osiewicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, to wojna. Nie jest to wojna jeszcze pełnoskalowa, to jest taka wojna, którą jeszcze na tym etapie można byłoby opanować. I tu celowo podkreślam słowo można by, bo nie wierzę w to, by premier Netanyahu takim rozwiązaniem dyplomatycznym był zainteresowany. Zdaniem eksperta, gdyby Iran z Izraelem graniczyły ze sobą, doszłoby do pełnowymiarowej wojny, takiej jak na Ukrainie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Na Białorusi tymczasem odnotowano nadzwyczajną aktywność rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Na lotnisku pod Mińskiem lądują jeden za drugim samoloty transportowe IU-76 i AN-124. Maszyny przelatują nad miastem, zwracając na siebie uwagę potężnym hukiem silników. Władze nie powiadamiają, jakie ładunki dostarczą na Białoruś rosyjskie samoloty. Zdaniem ukraińskich ekspertów może to być powiązane z przygotowaniami do białorusko-rosyjskich ćwiczeń wojskowych Zachód 2025, zaplanowanych na wrzesień. Z kolei niezależni eksperci białoruscy zaznaczają, że przygotowania na dużą skalę zazwyczaj nie rozpoczynają się na 3 miesiące przed ćwiczeniami. Sebastian M., oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 pod Piotrkowem Trybunalskim, pozostanie w areszcie. W wypadku zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd nie uwzględnił zażalenia obrony. Więcej o tym wie Paweł Kwiatkowski. Po 30-dniowym areszcie Sebastiana M. sąd zdecydował we wrześniu 2023 roku wraz z wydaniem listu gończego. Gdy Sebastian M. w ramach ekstradycji wrócił do Polski i usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, sąd rejonowy w Piotrkowie utrzymał zastosowanie 30-dniowego aresztu. Obrońca Sebastiana M. złożyła zażalenie od tej decyzji. Rozpatrywanie zażalenia w piotrkowskim sądzie odbywało się z wyłączeniem jawności. Obrońca Sebastiana M. nie chciała komentować decyzji piotrkowskiego sądu. Sebastian M. pozostanie w areszcie do 25 czerwca. Ponadto został już wystosowany wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu do 3 miesięcy. Decyzję w tej sprawie będzie podejmować sąd w Katowicach. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Pod hasłem "Odpowiedzią jest miłość" przez Warszawę przejdzie dzisiaj Parada Równości. W centrum miasta będą utrudnienia w ruchu. Pierwsze pojawią się wcześniej rano. Od około godziny 6 zostanie zamknięta jezdnia ulicy Świętokrzyskiej po stronie Pałacu Kultury i Nauki, od Mariańskiej do Marszałkowskiej. Z kolei na jezdni ulicy Emilii Platera w stronę Grzybowskiej będzie wyłączony prawy pas. Będą się tam ustawiały pojazdy uczestniczące w paradzie. Mówił Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Od 11 w Parku Świętokrzyskim zostanie otwarte miasteczko Równości. Główna część wydarzenia rozpocznie się około 14. Uczestnicy przejdą ulicami Świętokrzyską, Marszałkowską, Senatorską, przez Plac Teatralny do Placu Zamkowego, Krakowskim Przedmieściem, Nowy Świat i Świętokrzyską do Emilii Plater. A Parada Równości jest organizowana w Warszawie od 2001 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Sunday Love to utwór Bruce'a Springsteena, który otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. Twilight Hours to tytuł płyty, która się nie ukazała jednak kilka lat temu. Ukazała się płyta Western Stars, ale do tych piosenek zagubionych artysta wraca. Ukażą się już za dwa tygodnie, 27 czerwca, w zestawie Tracks to the Lost Albums. A ja już odmierzam godziny do koncertu artysty w Pradze, który odbędzie się w niedzielny wieczór. Mogą się Państwo spodziewać relacji na antenie Trójki, no i także specjalnego wydania audycji Mało Obiektywnie, poświęconego wyłącznie tej trasie koncertowej i Bruce'owi Springsteenowi za tydzień. Jesteśmy zatem w strefie tych nowych piosenek, ale trochę odnalezionych po latach. To następny utwór pasuje tutaj jak ulał. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So, darling, darling, stand by me. Oh. Stand By Me, Ben E. Kinga, to na tej nowej płycie krótkiej, której dziś posłuchamy w całości. To nam się chyba po raz pierwszy od dawna nie zdarzyło, abyśmy całą płytę przesłuchali wspólnie w audycji Mało Obiektywnie. Lek Kelly sięga po utwory sprzed lat. Płyta nosi jakże adekwatny tytuł Covers. Za nami Stand By Me, a co jeszcze przed nami? To się wszystko wyjaśni w odpowiednim momencie. Teraz czas na spotkanie z dzisiejszym gościem audycji Mało Obiektywnie. Gość audycji Mało Obiektywnie, Tomasz Markanicz. Witam cię w Trójce, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Nie widzieliśmy się kilka długich lat, trzeba przyznać. Wspominaliśmy nasze spotkanie jeszcze przed wejściem na antenę. To spotkanie z 2018 roku. Dokładnie, jakaś jesień 2018 rok. To była płyta Diomede, duetu. Przypomnij historię pokrótce. Tak, to Diomede duet z pianistą Grzegorzem Tarwidem. Pozdrawiam Grześka. Tytuł płyty People from East. No, po tej płycie parę koncertów, później następna płyta Diomede z gościnnym udziałem Huberta Zemlera, też pozdrawiam Huberta. No a teraz mój autorski pomysł na muzykę, a mianowicie płyta Lądolód. I powiem ci, że kiedy tylko otworzyłem okładkę płyty, cieszę się ogromnie, że mamy ze sobą płytę kompaktową, dziękuję ci za to, tak, bo ja wciąż, tak jak powtarzam na antenie Trójki, lubię płyty kompaktowe, lubię ich brzmienie. Może jestem nie na czasie, bo teraz wiadomo, winyle, ale ja jednak lubię kompakty. To kiedy otworzyłem okładkę, to mnie uderzyło to, że tak dokładnie ująłeś w miejscu i czasie moment nagrania tej płyty. Bo, szanowni państwo, kiedy otwieramy okładkę płyty Lądolód Tomka Markanicza, to mamy taką oto adnotację. Materiał został nagrany 16 czerwca 2024 w godzinach od 10.30 do 14.15 na terenie zabytkowych rotund. Rotundy Wolskie. Na terenie zabytkowych rotund wolskich dzięki uprzejmości Fundacji Rodziny Biernackich Pojęcie o Wyobrażeniu. Czyli rozumiem, że to było ważne, że to jest to miejsce i ten czas dla ciebie. Tak, to było bardzo ważne. Historia jest taka, jak się przyprowadziłem z żoną do Warszawy, na Wolę właśnie, to było pierwsze nasze takie mieszkanie na Woli, bardzo blisko tych rotund miałem pomysł, żeby tam kiedyś nagrać płytę. Muszę przyznać, że raz się tam włamałem niechcący. No i stwierdziłem, że jest tam taka akustyka i to miejsce ma taką przestrzeń, ma taką duszę, że to była taka moja idea, żeby tam nagrać saksofon. Mm-hmm. A to jest dość ciekawe, bo gdybyśmy się tak mieli zastanowić, ilu rodowitych warszawiaków wie, że jest takie miejsce w stolicy, to myślę, że to nie jest wiedza powszechna zbyt. No niestety tak, a jest to przestrzeń, niesamowita przestrzeń. Całe szczęście jest, mam nadzieję, że w dobrych rękach i idzie ku dobremu, jeśli chodzi o zmianę przeznaczenia tego miejsca, bo coś się tam dzieje. A co to są te rotundy wolskie? To były dawne zakłady gazownicze. Mhm. Dawne zakłady gazownicze, które zasilały gaz dla mieszkańców Warszawy. Mhm. No, wspaniała budowla, bo to są takie dwa baniaki, potocznie mówiąc. Dwa baniaki, w których były zbiorniki na gaz. I to tam był zbiornik w zbiorniku. I ty postanowiłeś zabrać ze sobą saksofon i po prostu zacząłeś tam grać? Tak to pokrótce wyglądało? Dokładnie tak. Najpierw była tam próba dźwięku. No i była fantastyczna, bo ten dźwięk po prostu to jest naturalny pogłos. Zresztą płyta jest nagrana w sposób taki, że nie ma tam kompletnie żadnych dodatkowych efektów cyfrowych. Potem upiększania w studiu i absolutnie. Tak dalej. Absolutnie. Ani tam miks jest tak naprawdę robiony podczas nagrywania. Ja się odsuwałem mikrofonem, saksofonem od mikrofonu, żeby ten dźwięk jakby bawić się tą przestrzenią, robić właśnie takie zatrzymania, jakieś dać moment, żeby ten dźwięk swobodnie, naturalnie mógł wybrzmieć. Także to był taki mój pierwszy miks i tak naprawdę już ostatni. Ale już masteringu ta płyta nie wymagała, lekkie tylko odszumienie, bo jednak było słychać z zewnątrz budynku, co się dzieje poza nim. Było słychać Warszawę. Było słychać Warszawę. Było słychać Warszawę, pociągi, bo to jest niedaleko Warszawy Zachodniej stacji. No dobrze, to znaczy, że ja te rotundy chyba jednak widzę z pociągu, kiedy podróżuję tak. do Skierniewic, ze Skierniewic oczywiście. Do Warszawy, to właśnie zastanawiałem się, co to za budowle, które w okolicy tak, Warszawy tak, jest... Zachodniej mijam, to dokładnie jest to miejsce. Jak jedziesz w stronę Skierniewic, to masz te rotundy po prawej stronie. Otóż to. No dobrze, Warszawa to piękne miejsce, rotundy, ale jednak płyta, kiedy się patrzy na tytuły choćby utworów, cała płyta, że tak to ujmę, dzieje się gdzie indziej. Dokładnie. Dzieje się gdzie indziej, a mianowicie dzieje się w tej okolicy albo w tej przestrzeni geograficznej, z której ja pochodzę. Ja pochodzę ze Szczecinka, czyli urodziłem się w Szczecinku i wychowywałem w tamtych terenach. I jak zamykam oczy, ja cały czas widzę to pojezierze zachodniopomorskie, pojezierze Drawskie. Z racji tego, że jest tam po prostu przepięknie. I te zdjęcia to są tak. też, zdjęcia są autorstwa twojej małżonki. Tak, także ja tu chylę czoło i dziękuję za wsparcie. Te zdjęcia jakby też, jakby te zdjęcia oddają klimat tej takiej mojej muzycznej podróży po pojezierzu Drawskim. Od razu pierwszy utwór nam sporo mówi, jego tytuł, gdyż brzmi po prostu pięknie tu. Dokładnie, jest to takie po prostu otwarcie. A pozostałe tytuły, części tej płyty, bo ona właściwie stanowi całość, jednak podzieloną na fragmenty, jest ich 14. To jest jakaś wędrówka twoja przez tamte tereny? Słuchaj, tak, to jest podróż. To jest podróż. Ja bardzo lubię słuchać takiej muzyki, która mnie wprowadza w jakiś, oprócz tego, że jakiś nastrój, ale także zamykając właśnie oczy, ja widzę obrazy. Widzę krajobrazy i nie tylko krajobrazy, widzę. To jest troszeczkę taki film zapisany odnośnie tej krainy. Płytę nagrałem w 90% improwizacji. To jest po prostu, zamknąłem się z kolegą Piotrkiem Wołoszem, pozdrawiam Piotrka, zamknąłem się w tych rotundach i nagrywaliśmy od początku do końca, tak jak zacząłem grać od pięknie, to już skończyłem na Człowiek z Żerdna. No właśnie, a ten Człowiek z Żerdna to kto? To ty, tak? Tak, to jestem ja. Pozdrawiam mieszkańców Żerdna i siebie też. Twoje okolice, czyli jakiś powrót do czasów... Dzieciństwa. Dzieciństwa, bo musiałem powiedzieć młodości, ale przecież ciągle jesteśmy młodzi. Oczywiście. Więc to musi być powrót do czasów dzieciństwa. I zawsze będziemy młodzi. Duchem to na pewno. Tak, powrót do dzieciństwa, ale też taki ukłon do tych terenów. Do tych terenów jeszcze nieodkrytych i także zaproszenie państwa do odwiedzenia tej krainy. Żerdno to jest przesympatyczna, przeurokliwa wioseczka, niedaleko Starego Drawska, a Stare Drawsko jest niedaleko Nowego Drawska, a Nowe Drawsko jest niedaleko Sikor, a Sikory są niedaleko Czaplinka. Także już chyba państwo wiecie, o już czym mają mówię. Państwo zaplanowaną wycieczkę. Dokładnie, przez zapraszam. Te piękne okolice. Ale czemu lądolód? A, no właśnie. I ja to tak szukałem bardzo długo tytułu, który by to spiął. Mówię, co tu by, jak to nazwać? No mam tu utwory. Bo gdybyś wybrał któryś z tytułów utworów na tytuł płyty, to inne miejsca mogłyby się poczuć urażone, prawda? Tak. Trochę. Że jedno wyróżniasz, a inne zdecydowanie, nie. Zdecydowanie. I także nawet w ogóle myślałem, że może zrobić potem utwór Lądolud. Ale nie. Choć mój zamysł był taki z premedytacją wymyślony, a mianowicie... Lądolud to jest to wszystko, co to stworzyło. Znaczy, gdyby nie lądolud, nie byłoby tej krainy. I to jest taki jakby wspólny mianownik do tych wszystkich utworów. No taka jest moja logika. Ileś tam set tysięcy lat temu przeszedł lodowiec i zrobił nam to, co mamy. Zostało. Piękne okolice. Zlodowacenie, dokładnie. I to się wszystko przesuwało. Te moreny czołowe, te jeziora polodowcowe, lasy, pagórki, rzeźba terenu. To jest właśnie zasługa naszego wspaniałego lądolodu, który tutaj z północy zawitał na nasze tereny. A takie utwory jak 36, 82 i 2 to... A, wiedziałem, że o to zapytasz, a to są wasze... Zwróciły moją uwagę. Tak, tak. Tak jak już mówiłem, to wszystko się odnosi do tej krainy. 36 to jest maksymalna głębokość jeziora Żerdno. Patrz, jezioro Srebrne. A 82,2 to jest maksymalna głębokość jeziora Drawsko. A Drawsko to jest drugie co do głębokości jezioro w Polsce, proszę państwa. Także tu po nie Czarnej Hańczy chyba, z tego co tak, pamiętam. Tak, Czarna Hańcza tu dominuje, a drugie miejsce zajmuje jezioro Drawskie. Wspaniały akwen do żeglowania, do nurkowania, do wędkarstwa, dla każdego tak naprawdę. I proszę, jaka nam się zrobiła audycja też poznawcza turystycznie dzisiaj. No może u państwa po prostu zacznę prowadzić takie audycje podróży. Musimy to poważnie z saksofonistą. A powiedz, a czy ta płyta miała jakąś promocję koncertową? Jak to wyglądało? Czy wygląda? Może masz jakieś plany koncertowe na najbliższy czas? Zapraszam państwa nad jezioro Żerdno, inaczej także potocznie nazwane jeziorem Srebrnym. To jest ostatni wtorek lipca na koncert promocyjny, premierowy tej płyty. Bo chciałem, żeby premiera płyty odbyła się w tym miejscu, którym dotyczy ta płyta. Czyli nie ma lepszego tutaj wyboru, a dużo mam nadzieję, że państwo podróżują po Polsce latem. Także jeżeli będziecie państwo w okolicy, ten ostatni wtorek lipca tego roku, to zapraszam nad jezioro Żerdno. Nie mówię dokładnie miejsca, bo muzyka się nosi i to jest troszeczkę dla państwa taka zagadka, żeby dokładnie trafić tam, gdzie będzie ten koncert. Po wodzie muzyka się bardzo dobrze rozchodzi, tak więc myślę, że państwo sobie dadzą świetnie z tym radę. Lądolud. Nowa płyta Tomasza Markanicza. Saksofonisty, a właściwie mogę powiedzieć multiinstrumentalisty, bo grasz tutaj na saksofonach różnych, ale także na instrumentach perkusyjnych. Tak, to na Targu Staroci kiedyś kupiłem takie dzwoneczki, one bardzo ładnie brzmią, pasują w moją dzisiejszy taki mój, można powiedzieć, no, nastrój i wykorzystałem je podczas nagrywania. Tomasz Markanicz, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję ci bardzo za tę płytę i za to spotkanie i za tę rozmowę. Ja też dziękuję za zaproszenie do studia i za miłe spotkanie i szkoda, że to tak krótko trwało. To następna płyta kiedy? Za tydzień. Żartuję. Nie no, za tydzień to może nie, ale jakiś ten, dajcie mi państwo, nie, miesiąc. Bo generalnie pracujesz non-stop, zajmujesz się muzyką, prawda? Tak, na co dzień. Na co dzień zajmuję się muzyką, także edukacją. To mam nadzieję, że na następne spotkanie nie będziemy musieli czekać aż długie 7 lat. Tego no, i tobie i sobie życzę. No tak, to trochę takich 7 lat na poezie żudrawskim. Tomasz Markanicz, nowa płyta zatytułowana Lądolud i to muzyka, która towarzyszy nam w dzisiejszym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Dzięki za to spotkanie. Dziękuję również. Do usłyszenia i miłego odbioru życzę państwu. Dobranoc. Pięknie tu Spyczna Góra i Człowiek z Żyrdna. To tytuły utworów z płyty Lądolód Tomasza Markanicza, który był gościem audycji Mało Obiektywnie. To spotkanie trafi na naszą trójkową stronę trójka.polskieradio.pl, a także do podcastów podcasty.polskieradio.pl, co Państwu przypominam i serdecznie polecam. To miejsce, audycja Mało Obiektywnie, dostępna o każdej porze dnia i nocy. Kiedy tylko Państwo będą chcieli do naszych spotkań w Trójce, tych spotkań z piątku na sobotę, wrócić. To my teraz też wracamy do płyty, która brzmiała przed momentem. Lick Kelly Covers, czyli nowe wersje dobrze nam znanych piosenek. Za nami Stand By Me, Bena i Kinga, a przed nami Into My Arms, Nicka Cave'a. Over. Tak Lick Kelly śpiewała Into My Arms Nicka Cave'a na nowej epce zatytułowanej Covers. Jeszcze jedna piosenka przed nami, ale tak, wszystko w swoim czasie. Teraz kolejna zapowiedź i kolejny rąbek tajemnicy uchylony. 27 czerwca nowa płyta Barbra Streisand, Partners, część druga The Secret of Life. Ten nowy utwór to duet z Lofi, zatytułowany Letter to My 13-Year-Old Self. At 13 and just let her know that she's beautiful. Letter to My 13-Year-Old Self. Ciekawy tytuł, prawda? Lofi, gościnnie na płycie Barbra Streisand Partners, część druga, już 27 czerwca będzie z nami cały album. To jeszcze jedna zapowiedź dużej płyty, też duet. Marek Dyjak i Kasia Moś. Nagranie nosi tytuł Nie mów mi. Padnie zimny deszcz. Gdzieś kołży ulic z gębą poszarpaną. Zostawiłem wszystko w bramie obdrapanej. W szkle rozbitych marzeń, wstydu oraz winy. Mające wspomnienia wiszą czarne liny. Z sercem poszarpanym gdzieś ulicka łzy. Każdemu wiadomo, to na co zasłużył. Zostawiłem wszystko, siałem litość i pożogę. I tak tu teraz stoję, tylko śmiać się już nie mogę. Lecz nie mów mi, że poetą dziś nie mogę być. Nie mów nic, wiem to ja. Tak samo jak i ty. Gdzieś w kałuży ulic z sercem poszarpanym szukam cię i patrzę w niezagojone rany. W obdrapanej bramie pośród świateł i półcieni majaczą wspomnienia i krew się czerwieni. Zostawiłam wszystko, niczego nie oddałam. Padnie zimny deszcz. Nie mów mi. Słowa i muzyka Artur Majewski, a przy mikrofonach Marek Dejak i Kasia Moś. To zapowiedź nowej płyty Marka Dejaka, płyty zatytułowanej Mężczyźni. Album wkrótce ukaże się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. To jeszcze słowo teraz o koncercie, który odbędzie się 23 czerwca w warszawskim Teatrze Muzycznym Roma. To będzie wydarzenie wyjątkowe. Naprawdę to słowo jest tutaj na miejscu. Music of Depeche Mode, bo to będzie koncert w 40. rocznicę pierwszego występu zespołu w naszym kraju. Zagra dobrze Państwu znana orkiestra AUXO, orkiestra kameralna AUXO pod dyrekcją Marka Mosia, a gośćmi specjalnymi na tym koncercie, przypomnę, 23 czerwca 2025 roku, godzina 19.30, Warszawa, Teatr Muzyczny Roma. A zatem gośćmi specjalnymi tego koncertu będą John Porter i Stanisław Sojka. I want somebody to share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details, someone who'll stand by my side and give me support, and in return she'll get my support. She will listen to me when I want to speak about the world we live in and life in general. Though my views may be wrong, they may even be perverted, she will hear me out and won't easily be converted to my way of thinking. In fact, she'll often disagree, but at the end of it all, she will understand me. Somebody. Stanisław Sojka na pewno zaśpiewa tę piosenkę na tym koncercie 23 czerwca w Teatrze Muzycznym Roma na 40. rocznicę pierwszego koncertu Depeche Mode w Polsce. A teraz przenosimy się trochę w przyszłość, ponownie do najbliższych wydarzeń nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 15. edycja Enter Enea Festival pod patronatem Trójki zbliża się dużymi krokami. Usłyszymy się oczywiście kilkakrotnie z Poznania w audycji Dobrego Dnia we wtorek i w środę po 10.15, a także w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie w czwartek, 19 czerwca od 17 do 19. A muzyka za chwilę to właśnie ta, która zabrzmi na scenie nad Jeziorem Strzeszyńskim. Gniewomir Tomczyk i przyjaciele, a potem zespół z Korei Yongli and Doltang. Dwukrotnie. Zatem muzyka z 15. edycji Enter Enea Festival.